ringtonik na barman okiem goni. Alkoleje? Powiedz ile dzisiaj podać czyje. Weekend jest po to by żyć, weekend jest po to by pić. Parkiet w górę ręce, rano znowu AKZ-ce. Lubię rzadko, a porządnie podać panik, byle mądrze puda łycha bro. Akcent daje równo, co się patrzeć. Mam to w krwi, w genach, płacę za to w PLN-ach. Lokal nam zamykają, wybijam z ekipą całą. Dalej, na stację, trzeba dopić tą libację. Zmęczony koło siódmej, pada martwy by w południe. Stać, przetrzeć oczy, może by się dzisiaj dopić. Nie wiem, nie mam pojęcia, wiesz co, dopiero się rozkręca. Bez sensu robię znów coś mimo woli. Od poniedziałku do piątku ból istnienia, wtedy nie żyję, nie kryję zniechęcenia. Podam już to znów, ta godzina to tygodnia finał. Będę trzymał drina do niedzieli. W górę serca, bracia, w górę kielich. Płynę, jestem na fali, zmęczony szarymi dniami. Panik znowu się pali, wątroba jak ze stali. Jesteśmy niezniszczalni, niezatapialni jak okręty. Szalone sztormy, stormy w weekendy. W tygodniu czuję się gorzej. Pracy nie lubię, nie spotykam jej na swej drodze. Od poniedziałku do piątku z życia wyjęty. Kocham weekendy, pijackie, długie weekendy. Dora na melanż i się Tony Montana teraz. Nie czas na je-je-yo. Dziewczyny się śmieją. Sprawdź poznańskie kluby, imperiackie rozruby. Jak się bawić, to się bawić. Drzwi wyjebać, nowe wstawić. Tak.